limity Toyoty. Jedź nad polskie morze, w góry lub w inne piękne miejsca w całym kraju nową, niezawodną i rodzinną Toyotą Corollą już od 67 900 zł. Więcej na toyota.pl. Żegnamy reklamy. Przed chwilą minęła godzina 18. Tu Trójka, program trzeci Polskiego Radia z Warszawy. 15 dzień maja, jest piątek. Do 19 popołudniowy program zapraszamy do Trójki. Teraz serwis, Anna Kowalik-Brancati. 166 kolejnych zakażeń koronawirusem, zmarło 14 osób. Ministerstwo Zdrowia podało nowe dane. Z jednomyślną rekomendacją partii Rafał Trzaskowski nowym kandydatem Koalicji Obywatelskiej na prezydenta. Bez maseczek i 1,5 metra odległości między uczniami. Wiadomo już, jak będą wyglądały matury i egzaminy ósmoklasisty. Ministerstwo Zdrowia w najnowszym komunikacie informuje o 166 nowych zakażeniach koronawirusem. Zmarło kolejnych 14 osób. Tym samym liczba zakażonych wzrosła do 18 016. 907 osób zmarło, wyzdrowiało prawie 7 tysięcy chorych. Od poniedziałku na obecność koronawirusa będą badani pracownicy kolejnych kopalń na Śląsku, zapowiedział to minister zdrowia Łukasz Szumowski. Dziś spośród nowych potwierdzonych przypadków koronawirusa 293 dotyczą Śląska. Minister zdrowia Łukasz Szumowski powiedział, że epidemia nie dotyczy całego województwa śląskiego. To są ogniska, to znaczy Śląsk jako województwo nie ma większych zachorowań niż inne. Mam nadzieję, że to ognisko, jakie wyeliminujemy, no to okaże się, że no w całej Polsce te wyniki nowych zachorowań będą znacznie niższe. Profesor Łukasz Szumowski podkreślił, że trzeba dalej wykonywać testy wśród górników. Sprawdziliśmy losowo próbki w innych kopalniach. Mamy pojedyncze dosłownie tam dodatnie wyniki, ale musimy być bardzo ostrożni i pewnie będziemy dalej prowadzili tę akcję w pozostałych kopalniach. Te kopalnie, mam nadzieję, już zostaną opanowane. Do tej pory przebadano 14 tysięcy górników. Z powodu epidemii wstrzymano czasowo wydobycie w kilku kopalniach. Barbara Góra, Polskie Radio. Zawalił się budynek na terenie byłej kopalni w Mysłowicach. Oberwała się część kilku kondygnacji. Elementy konstrukcji przebiły stropy budynku. Konstrukcja jest niestabilna i stanowi zagrożenie dla poszukujących ratowników, mówi rzecznik straży w Mysłowicach Wojciech Chojnowski. Nie możemy bezpiecznie wejść do środka celem przeszukania pod kątem obecności osób postronnych. Rozpoznanie w tej chwili jest prowadzone przy użyciu drona. Mamy również specjalistyczną grupę poszukiwawczą z psami i będziemy podejmować decyzje co do dalszych działań. Budynek dawnej sortowni nie był używany. Z punktu widzenia sztabu prezydenta Andrzeja Dudy nie ma różnicy, jakie nazwisko nosi kandydat Koalicji Obywatelskiej. Tak politycy Prawa i Sprawiedliwości odnieśli się do informacji, że po rezygnacji Małgorzaty Kidawy-Błońskiej to Rafał Trzaskowski będzie nowym kandydatem Koalicji Obywatelskiej. Najlepszym wyborem dla Polaków pozostaje Andrzej Duda, mówi rzecznik sztabu wyborczego obecnego prezydenta Adam Bielan. My zrobimy wszystko, żeby reelekcję uzyskał pan prezydent Andrzej Duda. Tylko pan prezydent Andrzej Duda gwarantuje utrzymanie wszystkich tych zdobyczy ostatnich 5 lat rządów Zjednoczonej Prawicy. Tylko pan prezydent Andrzej Duda gwarantuje harmonijną współpracę pomiędzy prezydentem a rządem. Decyzja o nowym kandydacie zapadła w Platformie jednomyślnie. Rafał Trzaskowski zapowiedział, że będzie walczył o silne państwo. Dzisiaj staję przed państwem jako kandydat na prezydenta Rzeczypospolitej, biorąc na siebie olbrzymią odpowiedzialność walki o demokratyczną Polskę, walki o silne państwo, walki o demokrację. Nowy kandydat musi zebrać 100 tysięcy podpisów, by wystartować w wyborach. Minister edukacji Dariusz Piątkowski potwierdza, szkoły pozostają na razie zamknięte do 7 czerwca. Nie wyklucza jednak, że jeszcze w tym roku szkolnym uczniowie wrócą do normalnych zajęć. Wynika to przede wszystkim z tego, że trudno nam przewidzieć, jak będzie rozwijała się epidemia w Polsce. Jeżeli okaże się, że epidemia wyraźnie zastopowała, że nie ma dużej liczby zachorowań, to wówczas byłaby możliwa także decyzja o powrocie uczniów do szkół. Resort przygotował już wytyczne dla dyrektorów szkół dotyczące bezpiecznego przeprowadzania egzaminów ósmoklasisty i maturalnych. Podczas egzaminów w salach uczniowie będą siedzieć w odległości 1,5 metra od siebie, mówi minister. Tu skróciliśmy dystans w stosunku do 2 metrów, o których mówi się w przestrzeni wspólnej, bo przecież w trakcie egzaminu nie będzie takiego kontaktu twarzą w twarz. Uczniowie ze sobą podczas egzaminu nie rozmawiają. Nie będzie też obowiązku noszenia maseczek. Matury rozpoczynają się 8 czerwca, a egzamin ósmoklasisty 16 czerwca. Gruzja 22 maja znosi stan nadzwyczajny. Stopniowo będą łagodzone rygory izolacji. Gruzińskie linie lotnicze na 1 lipca zapowiedziały wznowienie rejsów międzynarodowych. W Gruzji od początku pandemii zarejestrowano 671 przypadków zakażenia koronawirusem. Jak podają gruzińskie służby sanitarne, do tej pory zmarło 12 osób chorych na COVID-19. Gruzja od początku marca wprowadzała coraz surowsze rygory izolacji, a w drugiej połowie kwietnia władze całkowicie zamknęły największe miasta – Tbilisi, Batumi, Kutaisi i Rustawi. Pierwsze ograniczenia zostaną zniesione już od najbliższego poniedziałku. Gruzini będą mogli iść do fryzjera i zakładu kosmetycznego. W największych miastach aż do 22 maja wciąż obowiązywać będzie godzina policyjna od 21 do 6. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. To nie będzie zwykły poniedziałek na antenie Trójki, bo i okazja jest wyjątkowa. Nie wstąpi duch twój. Setna rocznica urodzin świętego Jana Pawła II. To jest moja matka, ta ojczyzna. Zaprosimy Państwa na wirtualny spacer po jego rodzinnym domu w Wadowicach. Wysłuchamy wspomnień przyjaciół i najbliższych współpracowników, a także przypomnimy najpiękniejsze fragmenty homilii papieskiej z płyty Jan Paweł II Byłem z Wami, wydanej przez Polskie Radio. Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwycięży. Przez cały dzień od porannej audycji zapraszamy do Trójki, aż po wieczorne premierowe słuchowisko Papież i koncert Stanisława Sojki, zatytułowany Tryptyk Rzymski. Poniedziałek, 18 maja. Setna rocznica urodzin świętego Jana Pawła II w programie trzecim Polskiego Radia. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Cześć, cześć, cześć! Nareszcie! Witamy otwarcie! Sonia? Teraz za szczoteczkę soniczną Philips Sonicare Diamond Clean w trzech kolorach z aplikacją na urządzenia mobilne w zestawie ze szklanką do ładowania zapłacisz 799 zł, oszczędzając nawet 280 zł. A kupując MacBooka Air z Intel Core i5 z pamięcią RAM 8 GB zapłacisz 3799 zł, oszczędzając 100 zł. No super być z Wami z powrotem. MediaMarkt. Dla Ciebie czas chyba stanął w miejscu. Wyglądasz lepiej niż ostatnio. Mam na to swój sposób. Labotex Skin. Z wiekiem skóra traci jędrność i zaczynają pojawiać się zmarszczki. Może spadać ilość kolagenu, koenzymu Q10 i kwasu hialuronowego. Labotex Skin dostarcza je od wewnątrz. A do tego retinol i biotynę, które wpływają na utrzymanie zdrowej i pięknej skóry. Zachowaj młody wygląd na długo. Labotex Skin. Pokonaj zmarszczki od wewnątrz. Suplement diety dostępny w aptekach. Aflofarm. Tylko jeden dzień. Tylko w sobotę. Tylko w Lidlu. I tylko z aplikacją Lidl Plus. Taka okazja. Aktywuj swój kupon i oszczędzaj jeszcze więcej. Zrób zakupy za minimum 150 zł, a otrzymasz 15 zł rabatu. Lidl. Więcej na radość z życia. Nie rozumiem. Jak Marek mógł Cię zostawić? Po tym wszystkim, co dla niego zrobiłam. Nie denerwuj się. Weź pozytywum. Uspokoisz się, wyśpisz. Na wszystko spojrzysz inaczej. Zawarty w suplemencie diety Pozytivum wyciąg z szyszek chmielu koi nerwy, a wyciąg z melisy ułatwia zasypianie. Małgosiu, dziękuję za Pozytivum. Pomogło. Oczywiście. A tak przy okazji, poznaj Filipa. No, wiedziałam, że wszystko skończy się pozytywnie. Pozytivum. Oszczędź sobie nerwów. Aflofarm. Zrzucenie zbędnych kilogramów to dopiero połowa sukcesu. Prawdziwym wyzwaniem jest to, by nie wracały jak bumerang. Dlatego sięgnij po Liporedium. Suplement diety Liporedium zawiera wysoką dawkę wyciągu z kolanitida, dzięki czemu wspiera intensywne spalanie tłuszczu, pomagając w skutecznej redukcji masy ciała. Ale to nie wszystko. Liporedium zawiera ostrokrzew paragwajski, który wspomaga utrzymanie prawidłowej wagi. Liporedium to twój sposób na odchudzanie. Liporedium. Kilogramy giną bezpowrotnie. Aflofarm. Pani doktor, co na aftę? Na aftę pomoże Dezaftan. Afty to drobne rany w jamie ustnej. Dochodzi w nich do odsłonięcia zakończeń nerwowych, co powoduje ból. Wyrób medyczny Dezaftan zabezpiecza odsłonięte zakończenia nerwowe, przez co ból znika od razu. Dezaftan. Szybki sposób na afty. Hej, poznaj Lidl Pay w aplikacji Lidl Plus. Płać za zakupy i odbieraj rabaty, a wszystko to za jednym przyłożeniem telefonu. Z Lidl Pay płacisz bez wyciągania banknotów, bez wprowadzania PIN-u na terminalu, czyli bezdotykowo i bezpiecznie. A z Lidl Plus oszczędzasz. Wybrane wędliny marki Peacock Pure, drugi produkt 80% taniej. Oraz pstrąg tęczowy patroszony 30% taniej. 17,90 za kilogram. Więc płać bezpieczniej i mniej z Lidl Pay. Żegnamy reklamy. 10 minut po 18. Do 19 popołudniowy program. Teraz Jack Savoretti. Questa notte buia, sento solo il mio cuore che batte, ascoltando il respiro che si perde nel cielo. Sta cambiando il mondo, a me non va di cambiarlo. La città sembra vuota, ma è piena d'amore. Andrà tutto bene, non sentiamoci divisi, c'è ancora tempo per andare. Andrà tutto bene, siamo distanti ma uniti dal desiderio di tornare, tornare liberi. Quando finirà tutto, ci troveremo davanti a un tramonto. Sentiremo più forte la magia di un momento. Tra i colori del mare ed un ponte che ci porta altrove, troveremo le parole, romperemo il silenzio. Andrà tutto bene, non sentiamoci divisi, c'è ancora tempo per amare. Andrà tutto bene, siamo distanti ma uniti dal desiderio di tornare. Oh, quando arriva la primavera, sboceremo come un fiore, torneremo a cantare. Andrà tutto bene, non sentiamoci divisi, c'è ancora tempo per amare. Andrà tutto bene, siamo distanti ma uniti dal desiderio di tornare, tornare liberi. Tornare liberi. Jack Savoretti. Pamiętajmy, proszę Państwa, o tym, by się chronić. Przypominamy, zakażenie koronawirusem można minimalizować poprzez dokładne mycie rąk wodą z mydłem. Stosujmy też płyny do dezynfekcji na bazie minimum 60% alkoholu. Więcej na gizgov.pl. 14 minut po godzinie 18. Wiadomo, że dzieci wiedzą lepiej. Co to takiego jest rodzina? Że ktoś ma różne zwierzątka i brata i siostrę. Mój babcia i mój dziadek i wszyscy mnie lubią i rzucają tak. Hop, hop, hop. A nie spadłaś na glebę? A jest, proszę pani, że jak tu miałam guza, kaleciłam się. Co zrobiłaś? Kaleciłam się i wtedy dziadek mnie dał słoik taki zimny. A do czego dziadek jest potrzebny? Do guzów jest potrzebny. Ale ja mam dwa dziadki. Ja mam, tylko Co się czuje? Co takiego? Kość! Niech pani zobaczy. Co to jest? Kość moja! O Jezionu. Wiesz, jak buduje się kość? Ja wiem. Dwa takie miękkie rzeczy, mama i tata, mają takie malutkie cząsteczki. I te cząsteczki robią nasze kości. Chłopaki nie rodzą dzieci, tylko dziewczyny. A dlaczego tak jest? No, bo taki zwyczaj jest. Czyli rodzina to jest taka nazwa, że razem się wszyscy kochają na zwariowanie. Nie każda jest rodzina szczęśliwa, bo czasami są niektórzy ludzie leniwi. Mój tata jest takim leniem, który czasami sprząta, dobrym leniem jest. A jak ja wyjeżdżam z mamą, a tata zostaje w domu, to przez okno się całują. A na którym piętrze mieszkasz? Na drugim piętrze mieszkam i mam mieszkanie 3. A czy każda rodzina jest taka sama? Nie. Niektóra jest nieszczęśliwa, niektóra jest prawie nieszczęśliwa, bo wtedy jak ta miłość tak pójdzie źle, to może być zła rodzina. A co zrobić, żeby miłość poszła dobrze? Trzeba dużo pracować nad pracą, dużo dawać pieniędzy, dużo ćwiczyć i się nauczyć być pracowitym leniem. No to wiele obowiązków przed nami. Pytała jak zwykle Katarzyna Stuparczyk. See how she enters the room like a diva. If you said she was damaged, I wouldn't believe you. Laughing and joking, a real superstar. Panie Adamie, witam. Dzień dobry. Halo. Dzień dobry. Dzień dobry. Kłaniam się panu, kłaniam się słuchaczom. Panie redaktorze, mam do pana pytanie, ale muszę je poprzedzić małym wstępem. Mogę? Mhm. No proszę. Niektórzy wędkarze nakładają chrobaka na całą długość haczyka. No to nie jest najczęstsze rozwiązanie moim zdaniem. Dla robaka, tak. Tak, bo wie pan, robak nałożony, przykuty tylko w jednym miejscu, rusza i główką, rusza ogonem i to bardziej podnieca rybę. Mm-hmm. I po drugie, robak ma segmentową budowę ciała i w każdym segmencie jest węzeł nerwowy. Jak go przyjmujemy w jednym miejscu, to mniej go boli niż na długo. Podejrzewam, panie Adamie, że słuchacze słuchają teraz z wypiekami na twarzy, a pytanie? A pytanie jest tak, że nie pamiętam dokładnie, kiedy było, ale to było chyba w XX wieku. W jednej z audycji radiowych lub z innych powiedział pan, że żeby ulżyć cierpieniom robaka, należy go przywiązywać czerwoną nitką do haczyka. Z tą rzeczką, tak. A ja się pytam, dlaczego czerwoną, a nie niebieską, zieloną? A, widzi pan, no to pan jako wędkarz powinien wiedzieć takie rzeczy. Czerwony dodatkowo wabi rybę. Proszę pana, lepiej wabi żółty. No to żółtą z tą rzeczką. A to proszę żółtą, bardzo. Tak. No dobrze. Pozdrawiam pana. Dobrze, bardzo. Albo zrobimy biało-czerwoną. To grupa Pretenders. W najbliższy poniedziałek, jak zapewne wszyscy pamiętamy, obchodzić będziemy setną rocznicę urodzin papieża Jana Pawła II. To hymn na stulecie urodzin papieża zatytułowany Nie zastąpi Ciebie nikt. Udział wzięli m.in. Wojciech Cugowski, Katarzyna Moś, Marek Piekarczyk, Mateusz Ziółko, a muzykę do utworu skomponował Romuald Lipką. Do światła otworzyłeś drzwi, trafił duch do naszych serc, stał się cud, zniknął lęk. Z nadzieją nam kazałeś iść, subito santo, wreszcie ty. Trafił duch do naszych serc, stał się cud, zniknął lęk. Na lotniskach wokół globu tłum wytężał wzrok, zobaczyć jak całujesz ziemię z jego stron. Tęsknimy teraz za rokiem rok, jak bez ojca dzieci w ciemną noc. Bo nie zastąpi ciebie nikt, do światła otworzyłeś drzwi. Trafił duch do naszych serc, stał się cud, zniknął lęk. Z nadzieją nam kazałeś iść, subito santo, wreszcie ty. Cud, zniknął lęk. No. Pochwalony Jezus Chrystus. No. Idźcie spać, idźcie spać. Idźcie spać. Tak bądźcie w łóżku. To hymn na stulecie urodzin Jana Pawła II. Nie zastąpi ciebie nikt. Kompozycja Romualda Lipki. 25 minut po 18. Autopromocja. Kochał Warszawę, był wielkim znawcą jazzu, a przede wszystkim pisarzem, który zyskał status prawdziwie kultowego. Leopold Tyrmand. W sobotę przypada setna rocznica jego urodzin. Na antenie Trójki będziemy świętować przez cały dzień. Zaczniemy już w audycji, zapraszamy na weekend między 6 a 10. Wieczorem gościem audycji Lista Osobista będzie Paweł Brodowski, autor ostatniego polskiego wywiadu z Tyrmandem. Nie zabraknie fragmentów tamtej rozmowy i ulubionej muzyki pana Leopolda. Do usłyszenia po 19. Piotr Metz. Będę rozmawiać z Marcelem Woźniakiem i profesorem Dariuszem Pachockim, autorami książek o panu T. Przemówi także sam Leopold Tyrmand we fragmentach z przepastnego archiwum Polskiego Radia. Zapraszam po 22. Mariusz Cieślik. Autopromocja. 4 minuty pozostały do 18.30. To perfekt. Pod wiatr zawsze na wspak, inaczej niż ty i ja. Nie tak biegnie ich szlak, nie tak się ma jak nasz. Tacy są, tacy chcą po swojemu być. A życie jest piękne zbyt, by normalnie żyć. Raz pijani zwykłym dniem, a czasem wprost z nieziemskich sfer. Ludzie niepoprzedni pchają ten świat pół kroku w przód. Ludzie niepoprzedni nieraz przywalą głową o bruk. Ludzie niepoprzedni, dwóch takich samych nie ma po nie. Ludzie niepoprzedni, bez nich by świat nudził się. Pani Zuzanno, witam. Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Chciałabym złożyć krótko raport sklepy. Otóż byłam w delikatesach. Aha. I weszła pani i powiedziała: słuchajcie, byłam 2 dni temu w urzędzie, przyłożyli mi laser do czoła i byłam 2 dni nieprzytomna. Nie chodźcie do naszego urzędu. Ja próbowałam pani wytłumaczyć, że może mierzyli temperaturę. Pani mnie zwała wiedźmą i tak się to skończyło, więc są koło nas jeszcze jakieś różne światy. Pozdrawiam. Pozdrawiam. Taka cenna obserwacja. Trójkowiczki, 7 trójek na początku, 22. Wprost z nieziemskich sfer. Ludzie niepoprzedni pchają ten świat pół kroku w przód. Ludzie niepoprzedni nieraz przywalą głową o bruk. Ludzie niepoprzedni, dwóch takich samych nie ma po nie. Ludzie niepoprzedni będą poprzedni znakiem tych miejsc. Tacy są, tacy chcą po swojemu trwać, a czasem znikną nagle tak.

No witam, halo, dzień dobry. Dzień dobry, chciałam powiedzieć, że moje dzieci i mój mąż nie będą czekać w kolejce do fryzjera, bo w związku z tą epidemią zyskałam nową umiejętność, nauczyłam się na YouTubie jakichś strzyc. Także ostrzygłam i dwóch synów, i męża, i córkę. Także moja córka 11-letnia ostatnio mi powiedziała, że mamo, jak będziesz na emeryturze, to będziesz mogła sobie zawsze dorobić. A z zawodu jestem stomatologiem. No proszę. Pozdrawiam. Dziękuję. Dzień po dniu upływały razem nam. Transfer, plaża nóg, molo gdy zapadał zmierzch, molo gdy zapadał zmierzch. Płynął czas, letni czas, aż wakacje. Morza szum, ptaków śpiew, złota plaża pośród drzew. Wszystko to w letnie dni przypomina Ciebie mi. Przypomina Ciebie mi. A propos czerwonych gitar i letniego odpoczynku, turystów w Tatrach, proszę Państwa, czeka rewolucja. Od wakacji Tatrzański Park chce wprowadzić limity wejść na wybrane szlaki. Chodzi głównie o drogę do Morskiego Oka, którą w sezonie codziennie pokonuje ponad 11 tysięcy turystów. Teraz w czasie epidemii taki tłum niesie ze sobą zagrożenie, ale park tak naprawdę od dawna myślał o kontrolowaniu ruchu turystycznego ze względu na ochronę przyrody. Szymon Ziobrowski, dyrektor Tatrzańskiego Parku Narodowego. My ustaliliśmy limit na drodze do Morskiego Oka na niecałe 3000. Wiemy już, że weszło tych osób zdecydowanie więcej. No my nie traktujemy tego póki co restrykcyjnie ze względu na to, że to jest pewna nowość. Sami się tego uczymy. Będziemy rozmawiać ze służbami, ponieważ chcemy dostać taką zdecydowaną, konkretną informację, czy ten wprowadzony limit oznacza duże, średnie czy małe zagęszczenie. TPN chce w wakacje wprowadzić tu do Morskiego Oka limit. Większa ilość nie będzie wpuszczana. Dobry pomysł? Moim zdaniem tak, bo czasem jest za tłoczne. Jakby mniej osób mogło wchodzić, to może ludzie jakoś by się troszkę porozdzielali w czasie i większa przyjemność by była po prostu spacerowanie, nie tak się przepychać, żeby przejść. Będzie większy komfort zdecydowanie, bo inaczej byłaby męka, a nie przyjemność. Bardzo taką ciekawą obserwacją jest to, że podczas weekendu od piątku do niedzieli spora część biletów została zakupiona online, to jest około 20%. No i my będziemy zdecydowanie zachęcać turystów, żeby bilety kupować tą drogą, aby zmniejszyć ryzyko kontaktu z naszą obsługą. No i będziemy chcieli dążyć do tego, żeby tych biletów sprzedawało się 70-80% i tą drogą będziemy również turystów limitować. To znaczy tylko niewielka pula biletów będzie mogła być zakupiona na punktach wejścia do parku. To jakiś taki urok swój straciło też, nie? No bo to jakoś tam wpisane w charakter tego parku, że jest pani, która krzyczy bilety, podaje się jej pieniążki, dostaje resztę, z dzieckiem przybija się pieczątkę przy okazji i się idzie, nie? Tak, żeby jakiś taki charakter tego utrzymać, nie? Tak mi się wydaje. Mi się podoba tak, jak jest do tej pory. Jesteśmy tutaj już, który trzeci, czwarty raz. Kupujemy bilety, nie przeszkadza nam. To fakt, że jak nie kupi, a spotka go strażnik Teksasu po drodze, to zabuli. Niech sobie las wysprzątają, a później niech się za to biorą. Popatrzeć się naprawdę po tym lesie, co się dzieje, to jest zgroza. Byłem niedawno z inwalidami całkiem nad Morskim Okiem góry i popatrzyłem na to cmentarzysko tamtych drzew, a oni takie coś chcą zrobić. Tak jak wielokrotnie powtarzamy, my cały czas obserwujemy sytuację na szlakach. Mamy pewne teoretycznie podejście, ale to jest tylko i wyłącznie teoria, więc na podstawie obserwacji, komunikując to w odpowiedni sposób, obserwując, jak turyści reagują, będziemy te limity stopniowo wprowadzać i będziemy przede wszystkim coraz bardziej restrykcyjnie podchodzić do tych limitów. Monterze, to jest dobry pomysł. Jest przestrzeń, no można chodzić, to tam nie wiem, czy potrzebujemy ten limit, ale monterze jest potrzebny. Moim zdaniem nie jest to dobry pomysł, dlatego że jest terytorium, no ludzie mogą chodzić. No jak to zabronić? Po prostu 2000 ludzi, no to jest nic, ponieważ tutaj jest bardzo dużo turystów, no jest bez sensu. Myślę, że jeszcze w najbliższy weekend nie, natomiast no chcielibyśmy, żeby ten cały system już w czasie wakacji funkcjonował bardzo sprawnie. W niedalekiej przyszłości tylko online będzie można kupić bilet wstępu do Morskiego Oka. Wyczerpanie limitu wejść spowoduje, że będzie to w danym dniu po prostu niemożliwe. O popularną trasę pytał Przemysław Bolechowski. Na trzecim biegu za chwilę wcześniej Kalina Jędrusik. Bo we mnie jest seks, gorący jak sam, bo we mnie jest seks, tuż oprzeć się mamu. On mi biodra opływa, wypełnia mi biust, żar sączy do ust. Bo we mnie jest seks, co pali i niszczy, dziesiątki już serc wypalił do zgliszczy. Kogo zmysłów pożogą ogarnie już ten, nie zazna już ten, co spokój i sen. Lecz gdy ofiarę mu prawie żarem, to cierpieć muszę, że ją me ciało tak opętało, choć oprócz ciała mam przecież i duszę. Lecz we mnie ten seks jak chwast ją zagłusza, nikt nie wie, że jest pod seksem i dusza. Więc o takim wciąż marzę, co całość ogarnie i duszy latarnie, ze zmysłów wygarnie. Takiemu ja oddam wśród łez i duszę i seks, i duszę i seks. Dlaczego stale zły losu palec dotyka mnie tym nadmiarem? Za jakie grzechy płci mojej cechy zmysłowym dręczą parem? Niech tylko lekko pochylę dekolt, już męski ścielę się trup. Niech wypnę odrobineczkę biodro, już rzężą żądzę u stóp. Bo we mnie jest seks, gorący jak samum, bo we mnie jest seks, któż oprzeć się mamu. On mi biodra opływa, wypełnia mi biust, żar sączy do ust. Bo we mnie jest seks, co pali i niszczy, dziesiątki już serc wypalił do zgliszczy. Kogo zmysłów pożogą ogarnie już ten, nie zazna już ten, co spokój i sen. Lecz gdy ofiarę mu prawie żarem, to cierpieć muszę, że ją my ciało tak opętało, choć oprócz ciała mam przecież i duszę. Lecz we mnie ten seks jak chwast ją zagłusza, nikt nie wie, że jest pod seksem i dusza. Więc o takim wciąż marzę, co całość ogarnie i duszy latarnie, ze zmysłów wygarnie. Takiemu ja oddam wśród łez i duszę i seks, i duszę i seks. Na trzecim biegu magazyn motoryzacyjny w Trójce. Na trzecim biegu Tomasz Gorazdowski, witam wszystkich miłośników motoryzacji. Dziś w programie przywołamy znowu największe nazwiska w historii światowych rajdów. Zobaczymy, jakie nowości będą nam wkrótce towarzyszyły, jakie udogodnienia i przekleństwa niesie ze sobą rozwój techniki. Zastanowimy się, jak poradzić sobie z nowymi elektrycznymi bestiami. Moto wiadomości. Mimo złagodzenia restrykcji, kina nadal pozostają zamknięte. Rozwiązaniem stają się kina samochodowe. Pierwszy seans odbył się dokładnie 6 czerwca 1933 roku w Camden w stanie New Jersey. W Krakowie tymczasem lada dzień pojawi się kino samochodowe. Powstanie przy stadionie miejskim imienia Reimana. Film będzie można oglądać od czwartku 21 maja do niedzieli 24, codziennie o godzinie 21. Sprzedaż biletów ruszy w poniedziałek. Cena za jedno miejsce parkingowe to 40 zł, a w aucie mogą być maksymalnie dwie osoby. Na początek 4 dni, no ale to już coś. Od dziś kierowcy będą mogli podróżować drugą jezdnią obwodnicy Szczuczyna. Tym samym trasa ta stała się dwujezdniową drogą ekspresową S61 na całej długości 8 km. To już trzeci gotowy odcinek tej drogi po fragmencie obwodnicy Augustowa i obwodnicy Suwałk. Takich informacji prosimy więcej. Niemiecka Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego chce wprowadzić ograniczenia prędkości na autostradach. Limit miałby być ogólnokrajowy i pozwalałby rozpędzić samochód do prędkości mniejszej niż w Polsce. Przepisy wprowadzające limity prędkości odrzucono ostatnio, w październiku 2019 roku, ale sprawa wraca jak bumerang. Teraz VDA ogłosiła, że ograniczenia na autostradach w tym kraju powinny się pojawić. Zdaniem Rady ich wprowadzenie ma znacząco wpłynąć na zmniejszenie się liczby śmiertelnych wypadków i takich, w których uczestnicy zostają ciężko ranni. I w ten sposób przeszliśmy do sprawy prędkości. Kilka miesięcy temu, kiedy na rynku pojawiło się Porsche Taycan, oferujące kosmiczne osiągi, rozmawiałem o mocy nowych samochodów elektrycznych, o ograniczeniach i o przyszłości związanej z odgórnymi zakazami z jurorem plebiscytu Car of the Year, Maciejem Ziemkiem. Każdy samochód elektryczny ma tę zaletę nad przeciętnym, popularnym samochodem z silnikiem spalinowym, że po prostu oferuje lepsze osiągi. Osiągi Tesli, która jest stosunkowo, można powiedzieć, popularnym samochodem elektrycznym, dla przeciętnego kierowcy w warunkach, które dzisiaj mamy do jeżdżenia, są praktycznie rzecz biorąc nie do wykorzystania. To są osiągi już naprawdę wyczynowych samochodów, takich, do których wsiadają najlepsi kierowcy po latach ćwiczenia i doświadczeń. Nie każdy jest w stanie wsiąść do auta, które ma 600 czy 700 koni, przyspiesza w 2 czy 3 sekundy do setki i kontrolować to tak samo dobrze, jak wtedy, kiedy samochód, powiedzmy, przyspiesza w 6 czy 7 sekund. Z jednej strony kolejne samochody rozpędzają się do setki poniżej 3 sekund, jest ich coraz więcej i będzie ich zapewne coraz więcej, a z drugiej strony ograniczenia prędkości spadają z 60 do 50, w miastach z 50 do 30. Coraz mniej jest takich odcinków na drogach, gdzie nie ma ograniczeń, więc można sobie zadać pytanie, po co to wszystko? Do czego to zmierza i czym się to skończy? Skończy się to pewnie tym, że Unia Europejska wprowadzi permanentną inwigilację, co już w tej chwili jest możliwe. Jeżeli są systemy aktywnych tempomatów, wiadomo, gdzie auto, w jakim miejscu auto się znajduje, czy jest w terenie zabudowanym, czy jest w terenie pozabudowanym, czy na autostradzie, wiadomo, jakie tam są ograniczenia, to naprawdę jednym kliknięciem można w tej chwili zrobić, żeby po prostu auto nie mogło szybciej jechać, tak? To jest kwestia tylko prędkości maksymalnej, bo jeszcze pozostaje kwestia przyspieszeń do tej prędkości. Można się rozpędzić do 130 na autostradzie w 4 sekundy, a można się rozpędzać w 50 sekund. To te prędkości maksymalne w tej chwili jakby nie odgrywają takiej roli, bo naprawdę nie bardzo jest gdzie z tymi prędkościami jeździć. Czy w związku z tym sądzisz, że kiedy już ktoś kiedyś ten guzik wciśnie i to kliknięcie nastąpi i wszystkie samochody zwolnią do zadanej dopuszczalnej prędkości, skończy się jakaś pewna część motoryzacji, to pewne, ale czy skończy się urok motoryzacji, a zacznie się tylko przemieszczanie pomiędzy punktem A i B? Na pewno nie z tego względu, albo na pewno nie prędko, z tego względu, że to, o czym mówimy, dotyczy tylko najnowszych samochodów i kolejnych dopiero ewentualnie generacji, które będą powstawały, bo nawet w tych samochodach, które w tej chwili są nowe i produkowane z tymi systemami, wprowadzenie takiego układu nie byłoby proste. A mamy całe mnóstwo, miliony samochodów na drogach, które tych systemów nie mają i które jeszcze na tych drogach długo pozostaną, więc jeśli ktoś się na te regulacje tak nie do końca zgadza, albo mu one nie pasują, zawsze ma wybór, może kupić używany samochód, który jest pozbawiony tych wszystkich zabezpieczeń. I okazuje się, że życie dogoniło naszą rozmowę. Właśnie o prędkości teraz i o walce z nią. To znaczy z za dużą prędkością. Juliusz Szalek. Czy 25 km na godzinę to dużo? Z taką prędkością hulajnogi mogą jeździć po chodnikach. Czy 90 km to dużo? W mieście? No pewnie. A może 130 km na godzinę to już kompletne wariactwo? Przecież to wszystko zależy. Ostatnio znowu rozgorzała dyskusja na temat prędkości. I to wcale nie za sprawą Niemiec, w których raz się chce znieść brak ograniczenia prędkości na autostradach, by później się z tego wycofać. Dyskusja osiągnęła szczytowy poziom ekscytacji po tym, jak Komisja Europejska wymyśliła i wdrożyła przepis, który od 2022 roku nakłada na producentów aut obowiązek montażu systemu ESA. Co to takiego? To inteligentny ogranicznik prędkości, który ma skłonić nas, kierowców, do przestrzegania ograniczeń prędkości. Jak on będzie działał? W sumie tak, jak już dzisiaj działa w niektórych samochodach montowany bardziej jako gadżet. Niedokładnie, nieprecyzyjnie, czasami prowadząc do niebezpiecznych sytuacji, ale po kolei. Skąd samochód ma wiedzieć, jakie ograniczenie obowiązuje w danym miejscu? Z nawigacji. Wiecie, jak to bywa w praktyce z nawigacjami? Nie ta droga, nie to lewo, nie ten kierunek. No właśnie, no to może z kamery. Bingo! Tyle tylko, że kamery też nie zawsze widzą wszystkie znaki i nie wszystkie są dla nich czytelne. Szczególnie te ustawione na chwilę podczas robót drogowych lub te na spokojnej polskiej prowincji. Nieco zardzewiałe, krzywo ustawione lub wyblakłe. Żeby była jasność, włoska czy hiszpańska prowincja niczym nie różni się w tym względzie od naszej. No ale tam komisarzy europejskich się nie widuje. Ale spokojnie, producenci mają jeszcze kilka lat na dopracowanie systemu. Co z tego, że zgłaszali Komisji Europejskiej, że nawet po zwiększeniu dokładności pomiaru nie wszystkie zagrożenia da się wyeliminować? Data ustalona, trzeba iść naprzód. Jak już samochód zobaczy ograniczenie, sam zwolni. Jego moc zostanie elektronicznie ograniczona, co w konsekwencji spowoduje zwolnienie. Jeśli system odczyta znak z wyższym limitem prędkości, auto automatycznie przyspieszy. Jeśli będziemy mieli włączony tempomat. Czy będziemy mogli ingerować w pracę systemu? Tutaj sprawa nie jest jeszcze do końca przesądzona. Wszystkim, oprócz Komisji Europejskiej, wydaje się, że tak. Że to tylko taka sugestia dla kierowcy i wystarczy wcisnąć gaz mocniej, by przejąć kontrolę. Pożyjemy, zobaczymy. Jak szacuje komisja, nowy system ma ograniczyć liczbę wypadków nawet o 20%. Pamiętam, jak dobre 15 lat temu toczyła się dyskusja, czy jazda na światłach całą dobę i przez cały rok poprawi bezpieczeństwo na drogach. Instytut Transportu Samochodowego szacował wówczas, że liczba zabitych w wypadkach z udziałem co najmniej dwóch pojazdów spadnie o 20%. Komisja Europejska, ta sama Komisja Europejska zakłada, że od 5 do 15% spadnie liczba tzw. wypadków podwójnych. O 32% zmniejszy się liczba wypadków z udziałem motocykli. W analizie zakładano także, że o 0,5 do 1,5% zwiększy się zużycie paliwa i emisja CO2, a koszty wymiany żarówek w samochodach wzrosną o 6 euro rocznie na każde auto. I co? No i sprawdziło się. Co prawda w połowie wzrosło spalanie i koszty wymiany żarówek. Bezpieczeństwo jakoś niekoniecznie. Na szczęście komisja wycofała się z pomysłu i w wielu krajach na światłach nie trzeba już jeździć cały dzień i cały rok. Ciekawe, co to z tego będzie. Dwukrotny rajdowy mistrz świata Hiszpan Carlos Sainz został uznany za najlepszego kierowcę w historii w plebiscycie zorganizowanym przez oficjalny portal Mistrzostw Świata WRC.com. Oddano ponad 300 tysięcy głosów. O tytuł najlepszego pojedynek stoczyło 18 zawodników, którzy byli mistrzami świata od rozpoczęcia rywalizacji w WRC w 1979 roku. W finale konkursu spotkali się Sainz, a jego rywalem był 9-krotny mistrz świata Francuz Sebastian Loeb. Hiszpan uzyskał 57% głosów, mówi redaktor naczelny portalu WRC Motorsport and Beyond Wojciech Garbarz. Nie jestem zaskoczony finałem, bo to, że w finale znalazł się Carlos Sainz i Sebastian Loeb, tego się można było spodziewać, aczkolwiek byłem nawet przekonany, że tym zwycięzcą zostanie Sebastian Loeb. Tak się nie stało i to też pokazuje, że o tego typu zwycięstwach nie decydują tylko i wyłącznie statystyki lub gołe cyfry, ale też jakby całokształt człowieka, sportowca. Carlos Sainz jest człowiekiem z taką wielką charyzmą. Miał też to szczęście, że swoje mistrzowskie tytuły zdobywał w latach 90., na którym przypadł szczyt popularności rajdu. Gdyby podobny plebiscyt zorganizować, kto jest najlepszym kierowcą Formuły 1 w historii, no to przypuszczam, że ten plebiscyt wygrałby Ayrton Senna, mimo że tych tytułów więcej ma na swoim koncie i Michael Schumacher, i choćby Lewis Hamilton. Lata 90. w rajdach. Najlepsze, co mogło być w historii. Proszę zajrzeć na Facebooka, na naszą stronę na Trzecim Biegu, polubić, puścić w świat, niech inni też się ucieszą. Tomasz Gorazdowski, dziękuję, do usłyszenia za tydzień i z głową na drodze. Z głową. Dziękujemy, Tomy. 8 minut pozostało do 19. To nieprzypadkowa, proszę Państwa, piosenka. To będzie piosenka dla pana kapitana. W wieku 96 lat zmarł kapitan Henryk Jaskuła. Żeglarz niezwykły, pierwszy Polak, który samotnie opłynął świat bez zawijania do portów. Pamiętam, jak wrócił w 80 roku do Gdyni. Powiedział w basenie portowym: Polsko kochana, twój syn powrócił. Dziękujemy, panie kapitanie. I am sailing stormy waters to be near you, to be free. I am flying, I am flying like a bird across the sky. Flying, passing high.